bogatym wyposażeniem w cenie. Idealny do przewozu osób. Teraz w leasingu 102,9%. Zapraszamy do salonów Fiat Professional. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 23 marca. Minęła 8. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Premier dementuje informacje o rzekomej dymisji minister finansów. NFZ i Rzecznik Praw Pacjenta prowadzą kontrolę w szpitalu w Sosnowcu po śmierci 39-latka na izbie przyjęć. Koniec śledztwa w sprawie ingerencji Rosji w wybory prezydenckie w USA. Tajny raport trafił do prokuratora generalnego. Doniesienia o dymisji szefowej resortu finansów są nieprawdziwe, zapewnia premier Mateusz Morawiecki. To jest oczywiście burza w szklance wody. Pani minister rzeczywiście, jak wielu Polaków na przednówku, jest na L4. Życzę jej jak najszybszego powrotu do zdrowia. Jesteśmy wstępnie na poniedziałek umówieni na kolejne dyskusje. W środę portal wpolityce.pl, powołując się na własne źródła, podał, że Teresa Czerwińska pod koniec lutego podała się do dymisji, jednak Mateusz Morawiecki jej nie przyjął. Według portalu doszło do tego kilka dni po ogłoszeniu przez Jarosława Kaczyńskiego tzw. nowej piątki PiSu. Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Rzecznik Praw Pacjenta wszczęli kontrolę w szpitalu w Sosnowcu po tragicznej śmierci pacjenta. W poniedziałek 39-latek został tam skierowany w trybie pilnym przez lekarza rodzinnego. Mężczyzna miał siną, opuchniętą nogę. Przez 9 godzin czekał na pomoc. Zmarł na izbie przyjęć. Kontrola była związana z tym, iż mieliśmy sygnały o odmowach przyjęć na oddziale. Zawsze każdy taki sygnał traktujemy poważnie, natomiast została rozszerzona ze względu na to tragiczne wydarzenie, które miało miejsce w poniedziałek również. Mówił zastępca dyrektora do spraw medycznych Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ-u w Katowicach Piotr Nowak. Śledztwo w tej sprawie prowadzi też prokuratura w Katowicach. W kolejnym regionie, tym razem na Dolnym Śląsku, PiS organizuje konwencję przed eurowyborami. Będzie prezentacja kandydatów na deputowanych. Zostaną też omówione punkty zawarte w ogłoszonej w Jasionce pod Rzeszowem Europejskiej Deklaracji Programowej. To 12-punktowy zbiór działań, do jakich realizacji zobowiązuje się PiS w nadchodzącej kadencji w Europarlamencie. Wśród nich są m.in. walka z podwójnymi standardami oraz wzmocnienie pozycji Polski we wspólnocie. W deklaracji europejskiej są też punkty dotyczące obrony tradycyjnych wartości oraz rodziny. Zdaniem marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego jest to jeden z problemów, z jakimi musi zmierzyć się zjednoczona Europa. Jest potrzeba przypominania fundamentów i korzeni, z których Unia Europejska wyrastała. My chcemy Europy silnej, Europy zjednoczonej, Unii Europejskiej, która troszczy się o wszystkich. Regionalna konwencja wyborcza PiS rozpocznie się o 11 w Centrum Kongresowym przy ulicy Wystawowej 1 we Wrocławiu. Przemysław Lis, Polskie Radio. O tej samej porze w Warszawie zbiera się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej. Jej członkowie mają zatwierdzić kandydatów na listach Koalicji Europejskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Poza Platformą koalicję tworzą PSL, SLD, Nowoczesna i Zieloni. Jak mówi szef klubu PO Sławomir Neumann, Rada Krajowa ma zamknąć proces wyłaniania kandydatów rekomendowanych przez Platformę na listy Koalicji Obywatelskiej. To będą nazwiska wszystkie, które rekomenduje Platforma Obywatelska na listy Koalicji. Sławomir Neumann dodał, że przewodniczący partii Grzegorz Schetyna przedstawi też europejski program na czas kampanii wyborczej. Pokazanie wizji polskiej polityki zagranicznej, polskiej polityki europejskiej, roli Polski w Europie w przyszłości. Ostateczne listy Koalicji Obywatelskiej mają być znane na początku kwietnia. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Po blisko 2 latach prokurator specjalny Robert Mueller zakończył śledztwo w sprawie ingerencji Rosji w wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku. Przekazał Departamentowi Sprawiedliwości USA poufny raport końcowy ze śledztwa. Dokument trafił na biurko prokuratora generalnego. Prokurator generalny zapoznał się już z jego treścią. To od niego zależy teraz, jaka część dokumentu zostanie ujawniona. William Barr zapowiedział niezwłoczne upublicznienie wniosków z raportu nawet w ten weekend. Wcześniej ma skonsultować się z Robertem Mellerem i swoimi zastępcami, by ustalić, co można ujawnić poprzez przekazanie kongresowi. Robert Mueller przez niemal 2 lata prowadził śledztwo w sprawie nielegalnego wpływu na amerykańskie wybory prezydenckie i rzekomych powiązań otoczenia Donalda Trumpa z rosyjskimi służbami. Udało mu się doprowadzić do oskarżenia ponad 30 osób, w tym 6 byłych doradców obecnego prezydenta USA i 26 Rosjan. Rzeczniczka Białego Domu Sarah Sanders poinformowała, że Biały Dom nie otrzymał dokumentu i czeka na dalsze działania Williama Barra. Prezydent Donald Trump wielokrotnie krytykował prokuratora specjalnego. Śledztwo Roberta Mellera najczęściej nazywał polowaniem na czarownicę. Z Chicago Piotr Orłowski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na audycję zaprasza sponsor Renault. partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Michał Olszański, informacje sportowe. Dzień dobry. To nie jest już kwestia szczęścia czy przypadku. Ten chłopak po prostu wdarł się do elity światowego tenisa. Hubert Hurkacz wygrał z Austriakiem Dominikiem Thiemem 6-4, 6-4 w drugiej rundzie tenisowego turnieju ATP w Miami. Kluczowym momentem tego spotkania było odrobienie przez Hurkacza straty, gdy zaczął przegrywać w drugim secie 2-4. Klasę swojego rywala docenił Dominic Thiem. Już w ostatnim meczu pierwszej rundy Hubert Hurkacz grał bardzo dobrze. Ja przede wszystkim słabiej serwowałem w tym pojedynku. To był jeden z głównych elementów tej konfrontacji. Ostatnio dużo grałem, ale o porażce nie zdecydowało zmęczenie. Miałem 3 dni, by odpocząć. Podsumował Austriak. Dla Hurkacza to chyba najważniejsze zwycięstwo w dotychczasowej karierze, gdyż odniesiony nad 4. zawodnikiem z czołowej 10 rankingu ATP. Dzisiaj był na pewno niesamowity mecz i myślę, że to mi też dużo pokazało, że jestem w stanie grać na bardzo wysokim poziomie, więc mega też niesamowicie dziękuję wszystkim kibicom za wsparcie. W niedzielę Polak zmierzy się z klasyfikowanym 6. dziesiątce kanadyjskim tenisistem Felixem Auger Aliassimem. Zawodnicy ci jeszcze ze sobą nie grali. Z Miami dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. Już za 2 godziny na Mamuciej Skoczni w Planicy odbędzie się konkurs drużynowy. Biorąc pod uwagę wczorajsze wyniki, Polacy powinni walczyć o podium. W doskonałej formie jest Piotr Żyła, którego skoki 242 i 234 metry dały 3. miejsce. Wygrał Niemiec Markus Eisenbichler, który wyprzedził lidera klasyfikacji Pucharu Świata, Japończyka Ryoyo Kobayashiego. 7. był Dawid Kubacki, 12. Kuba Wolny, 18. Kamil Stoch. Maciej Kot nie wszedł do drugiej serii, zatem dziś Polskę reprezentować będą Żyła, Stoch, Kubacki i Wolny. My graliśmy w czwartek, zagramy w niedzielę. Wczoraj w eliminacjach do Mistrzostw Europy pokazali się mistrzowie świata Francuzi. Są w dobrej formie, gładko pokonali na wyjeździe Mołdawię 4-1. Ale jeszcze lepiej wypadli Anglicy, którzy rozgromili Czechów 5-0. Hat-trick zaliczył Raheem Sterling. Niespodzianki to remis w Lizbonie 0-0, Portugalia-Ukraina, a także zwycięstwo Luksemburga nad Litwą 2-1. Nasze piłkarki ręczne grają w turnieju Baltic Handball Cup w Gdańsku. Grają dobrze. Pierwszy mecz 21-19 wygrany z Islandią. W drugim meczu turnieju Słowacja wygrała 33-27 z Argentyną. Nasi sportowcy niepełnosprawni intelektualnie wrócili ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie odbyły się Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych. Biało-czerwoni wrócili z 69 medalami. 2 z nich, i to 2 złote, wywalczyła pływaczka Kinga Iwańska. To były ciężkie zawody, ale naprawdę pokonałam. Czuję się strasznie wesoła i się bardzo cieszę, że wygrałam te zawody. Pokonałam nawet tą dziewczynę z Kenii i z innych krajów, więc na 100 metrów zmiennym i na 100 metrów z żabką. Więcej o sukcesie olimpijczyków specjalnych jutro w 3. stronie medalu. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Osiemnaście stopni ma być dziś we Wrocławiu i Opolu, w Łodzi i Lublinie 15, w Gdańsku 14, w Przemyślu 12. Sobota wszędzie słoneczna, tylko na północy po południu może się chmurzyć i padać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Obniżki nawet do 2500 zł na wybrane produkty. Szukaj w sklepach MediaMarkt produktów oznaczonych żółtym szyldem. Szczegóły w regulaminie na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Hej ty tam, za kierownicą. Słyszałem, jak nucisz pod nosem piosenki razem z radiem. Nie powstrzymuj się, śpiewaj na całego. Spraw, żeby silnik twojego samochodu śpiewał tak samo dzięki Shelby Power. Razem stworzycie niezły zespół. I pamiętaj, to od ciebie zależy, czy każda podróż będzie wyjątkowa. Nie jedź tak po prostu, ciesz się drogą. Shell, go well. Niskie, że tylko brać! W Media Expert tniemy ceny na maksa. Na przykład biały iPhone 10R, ekran 6,1 cala, teraz taniej o 400 zł. Laptop Acer, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD, teraz taniej o 400 zł. Smart TV Samsung 4K Ultra HD, teraz taniej o 1000 zł. Niskie ceny, Media Ja mogę ci powiedzieć, czy lubię jajka z majonezem, czy bez, ale są pewne sprawy, które omówisz tylko między wami, kobietami. pomysły na piękny wielkanocny stół i rozmowy o radości życia w nowej, odmienionej Klaudii. Halo, a dlaczego mięso ze Stoklotki jest takie dobre? Bo jest dostarczane codziennie, idealnie świeże. Na przykład szynka wieprzowa bez kości tylko 9,99 za kilogram, a polędwica Sopocka Sława złoty 39 za 100 gramów. Stoklotka, świeżość na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Myśli dziecka 357. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. Witam razem z kimś, kto przed ukończeniem 15 roku życia zdążył rozpocząć karierę w modelingu, mając szansę na kontynuowanie jej w Nowym Jorku czy Los Angeles. Zdążył także zagrać w spektaklu teatralnym, być doceniony na Światowym Dniu Poezji i zdobyć tytuł Miss Nastolatek. A kiedy dorósł, wsiadł pewnego dnia na motocykl i przejechał 6000 kilometrów. Z tej podróży przywiózł odwagę i siłę, ale także piosenki, które wypełniły jego debiutancki album pod tytułem Parsley. Julia Pietrucha, Swing Boy, a w studiu aktorka, podróżniczka, piosenkarka, od niedawna także mama. Julia Pietrucha, dzień dobry. Bardzo mi miło. Dzień dobry, chciałam powiedzieć po latach, bo my się namawiamy, ale wiadomo, co się wydarzyło ostatnio. Wiadomo. Ważnego, wspaniałego. Śpiewa pani przez sen? Nie, śpiewać przez sen chyba nie śpiewam. Chrapać też nie chrapię. A skąd pani wie? Z tego, co wiem. Ale mi wam ciekawe sny, ostatnio miałam straszny sen, dwa dni temu dokładnie. Mm. śniło mi się, że śpiewałam, jako że śpiewam po angielsku, i z wewnętrznym uchem słyszałam swój akcent normalny, jak na co dzień. A posłuchałam nagrania i miałam tam taki rosyjski akcent, taki bardzo niezbliżony do mojego. I się tak strasznie przeraziłam, że zatraciłam sobie umiejętność śpiewania z tym akcentem, który jest mi tak bliski. I to było straszne, to był koszmar. Czego się pani boi? Bo te lęki się objawiają przez sny. Chyba zatracenia po prostu może zdolności muzycznych. Kiedyś słyszałam bardzo fajny wywiad z wokalistką zespołu Dido i ona powiedziała, że jej największym strachem jest to, że straci głos. Myślę, że to byłby jeden z moich dużych strachów, że nie mogłabym już sprawiać sobie tyle przyjemności tym, że śpiewam. No to jest jednak dla mnie, już abstrahując od tego, że jest to mój zawód i że się tak bardzo spełniam w tym, to jest to coś, co po prostu uwielbiam, co koi moje zmysły i gdyby to zostało mi odebrane, bądź też nagle zaczęłabym czy zjeżdżać z tonacji, czy fałszować, czy tracić głos, to byłoby chyba bardzo, bardzo trudny moment, aczkolwiek no, pewnie i do tego mogłabym się przyzwyczaić. A czym dla pani jest pani głos? Prowadzi mnie w życiu. Odkąd pamiętam, a dokładnie od pierwszego wystąpienia przed moją mamą w wieku 9 albo 10 lat, wiedziałam już, że głos i śpiewanie jest moją największą pasją. I pomimo różnych dróg, jakie obierały moje życie, to ten głos zawsze był mi takim i powiernikiem i to, że pisałam swoje piosenki, kiedy zaczęłam się uczyć grać na gitarze i nagrywałam pierwsze pomysły, najpierw na dyktafony, potem na telefony i chowałam te rzeczy do szuflady i słyszeli to tylko najbliżsi. I tak bardzo pielęgnowałam sposób, w jaki śpiewałam. Pamiętam, że bardzo się broniłam i przed szkołą muzyczną, i przed nauczycielami śpiewu, którzy chcieli gdzieś tam ingerować w sposób śpiewania mój. Także to zawsze gdzieś, mam wrażenie, że to był taki mój głos prowadzący właśnie przez życie i który mnie doprowadził do momentu, w którym jestem teraz. W jakim najbardziej niesamowitym miejscu pani śpiewała? No, myślę, że było parę takich miejsc. Ale chyba w najbardziej niesamowitym w pokoju mojej córeczki. No bo wiadomo, że podróżowałam i śpiewałam naprawdę w wielu niezwykłych miejscach. Na Filipinach pamiętam taką, na wyspie bodajże El Nido. W takim totalnej wiosce gdzieś zajechaliśmy motocyklem. Zatrzymaliśmy się u najgrubszego chłopca we wsi, bo tam wszyscy szuplaczki, a ten grubasek zaprosił nas do swojego domu, gdzie mieszkało chyba 15 kotów. I z tego miejsca mam wspomnienie zresztą, gdzie siedzę i gram na takim pomoście przy wstawającym słońcu i pianiu koguta. Także no, to są takie oczywiście niesamowite miejsca i wspomnienia. Ale chyba te intymne i te takie najprostsze są najbliższe sercu. Ile pani miała lat, kiedy pojechała do Stanów Zjednoczonych, żeby spróbować sił w modelingu? Były oferty z Nowego Jorku, z Los Angeles. Kiedy to się wydarzyło? 14 lat miałam wtedy. Miałam 13 lat, jak wzięłam udział w konkursie Miss Nastolatek i następnego lata z mamą pojechałyśmy razem do Stanów właśnie. A skąd taka świadomość? Znalazła się pani w Stanach, tych wymarzonych dla wielu osób i potrafiła pani odwrócić się na pięcie i powiedzieć nie, to nie jest dla mnie. A była tam szansa, była możliwość. Skąd świadomość tego, że to nie było dla pani po prostu? To też trwało chwilę, bo ja tam jeździłam myślę parę lat chyba, jak miałam już 18-19 lat, wtedy już tak definitywnie zdecydowałam, że to nie jest miejsce dla mnie. No i trochę to było tak, no jedną nogą jestem tu, jedną nogą tu. Mi bardzo gdzieś zależało, żeby iść do szkoły, iść do liceum, kształcić się dalej, no a modeling trochę wymagał tego, żeby zrezygnować z tego i poświęcić się sesjom fotograficznym, chodzeniu po wybiegach i takim światu, który mnie nigdy nie ciągnął. I trochę mnie krępował. Ja byłam dosyć chyba, myślę, że nadal jestem, ale byłam bardzo nieśmiałym dzieckiem, więc no, dla takich dziewczynek to nie jest świat. Tam są dziewczyny, które po prostu wiedzą, czego chcą i idą po to. Trzeba mieć mocne, silne nogi, stąpać po ziemi. A ja byłam gąską z Polski, która po prostu nie do końca się odnajdywała w tym świecie. Ani mnie to nie fascynowało, ten świat. Nie znałam się ani na ciuchach, ani na tych designerach i tak dalej, więc to był trochę taki... No na pewno było to fascynujące w tych czasach. Nikt nie jeździł do Stanów. To nie no więc tak, właśnie, że... to było bardzo kuszące. Także samo to, że mogłam, że miałam możliwość polecieć i zobaczyć i Nowy Jork, i Los Angeles, no to było dla mnie duży taki no niesamowite doświadczenie. Także cieszę się, że to się wydarzyło, ale myślę, że mądrze zdecydowałam, że to nie jest moje powołanie i też sama przed sobą i przed ludźmi, z którymi współpracowałam tam, że nie do końca od początku nie potrafiłam w to wejść. A czy prawdą jest to, że, nie wiem, zacytuję, powiedziała pani, mam końską urodę, no to prawda? Tak byłam przezywana. I naprawdę pani w to wierzyła? No, myślę, że byłam chuda strasznie i taka, no mało kobiece miałam. Wykluwałam ani, się. Ani kobiecych kształtów, ani raczej no taką modelkową urodę, no bez pupy, bez piersi, także no... Myślę, że później przyszła takie zadowolenie z tego, jak się wygląda i docenienie tego siebie po prostu. Czy uroda ważna jest dla pani w ogóle w życiu? Czy pani tak postrzega ludzi przez pryzmat urody, czy to nie jest na pierwszym planie? Mam wrażenie, że bardziej postrzegam ludzi w kategorii energii i tego, czy przy kimś dobrze się czuję, czy ktoś wysyła na mnie dobrą energię, czy nie. I to jest chyba taka moja... intuicja, czy nie wiem, jak to nazywamy, ale bardzo często tak jest, że od razu jak wyczuwam jakieś złe fluidy, to później się okazuje, że gdzieś, mimo że sama ze sobą walczę, żeby nie oceniać w ten sposób, to potem się okazuje, że miałam gdzieś rację, więc raczej zdecydowanie bardziej na tym się skupiam niż na fizyczności. A jakie jest połączenie, jaka jest korelacja między pani niezwykle subtelną urodą, a charakterem? Jak to końska uroda, koński charakter. Czasami mi się, prawda, można go pogłaskać, jak koń. Boże. Głupie porównanie, ale a czasami potrafi kopnąć. No, ja mam taki, że raczej... No tak, bo wychodzenie ze strefy komfortu to jest bardzo niewygodna sprawa. A pani wychodzi z tej strefy komfortu w swoim życiu, można powiedzieć, co chwilę. Rzuciła pani aktorstwo, zostawiła pani inne światy za sobą. Skąd taka łatwość zostawiania za sobą tego, co już nie jest pani? Może wierzę w to, że życie to nie polega na tym, żeby się po prostu godzić na jakieś sytuacje i przymykać oczy, tylko żeby brać je garściami i może bardzo dużo z tych decyzji było powodowanych brakiem pokory trochę we mnie. Pokory albo właśnie niezgody na taką szarą codzienność i tej chęci po prostu próbowania nowych rzeczy, niecierpliwości. Trochę świadomości, że można zacząć coś kolejnego, że tak naprawdę rezygnacja z czegoś, co już nie cieszy, nie tylko mnie uwolni, ale uwolni też te wszystkie osoby, od których jestem w jakiś sposób zależna, czy one ode mnie. Mam wrażenie, że gdyby ludzie bardzo tak bardziej słuchali siebie i decydowali się na przerywanie jakichś sytuacji, w których nie czują się już dobrze, to ogólnie bylibyśmy chyba trochę bardziej wolni i tacy spełnieni. Dużo ma pani czasu na zrealizowanie tego wszystkiego, co pani chciałaby zrealizować? Mam wrażenie, że już chyba nie mam jakichś takich... Nie mam w sobie takiej niecierpliwości, że myślę już, co kolejnego bym zrobiła. Mam wrażenie, że odkąd jestem matką, też widzę, że zwalniam, że odpuszczam, że nie muszę już tego robić, tamtego, że tak naprawdę ten kontakt z moją córeczką jest najważniejszy. I tak było też trochę z moim pomysłem na wakacje. Jako, że już bardzo długo nie byłam w podróży, bardzo, bardzo chciałam pojechać tę podróż, wiedząc, że czeka mnie długi rok, dwie trasy koncertowe. No i zaplanowałam sobie już, zanim młoda się urodziła, już miałam zaplanowane wakacje, po czym pojechaliśmy na te wakacje i każdego dnia zdawałam sobie sprawę, jak następuje przewartościowanie w moim życiu, jak to już nie ja jestem istotna i moje plany. I przyznam się, że dopiero zaczyna do mnie to dochodzić, no, czy zaczynało dochodzić po paru miesiącach od urodzenia malutkiej. Także to jest też piękne doświadczenie u mnie. Bo jednak całe moje życie to byłam ja i moje projekty. Ja i gdzieś ja nadawałam wszystkiemu rytm, a teraz to się zmienia. I jako, że dosyć młodo, to mam wrażenie, zostałam mamą, chciałam, żeby to był mój kolejny projekt. I bardzo się cieszę, że szybko się zorientowałam, że to tak nie jest, że teraz to ona dyktuje nasze, jak mają wyglądać nasze plany i nasze życie. I totalnie się temu poddaję i nie mam z tym zupełnie problemu. No jest to fantastyczne. Utarcie mojego nosa. Takiego, no właśnie. A była pani trochę narcyzem? Znaczy, na pewno było tak, że życie jest, czy było też skupione wokół mnie, ze względu na to, że pracowałam od najmłodszych lat, bo zaczęłam w wieku 10 lat pracować w teatrze i właściwie już to się nie skończyło. I życie nasze domowe też było trochę pod to podporządkowane. Ja też nie mam dwie siostry, więc też nie do końca musiałam zawsze sprzątać. No ja to jednak w pracy, więc wracałam do domu i trochę tak jest, że wyrosłam z takiego domu, gdzie życie było skupione na mnie i późniejsze moje doświadczenia też trochę takie były, ale ja to widzę. I staram się też oczywiście poza świadomością wprowadzać w życie korekty i zmiany, które pozwolą mi i mojej rodzinie żyć spokojniej. A jaką Julię poznała pani wtedy, kiedy ten mały człowiek, mała Gaja, pani córeczka, pojawiła się na świecie? Czym pani samą siebie zaskoczyła? Czego się po sobie być może nie spodziewała? Bo to tak jak pani powiedziała, to jest kompletnie nieprzewidywalna historia i wchodzimy w nią bez asekuracji, bo inaczej nie można. I być może poruszamy takie obszary w sobie, które wcześniej nie były aktywne. Tak niekiedy się dzieje. Mam wrażenie, że we mnie ta miłość rośnie z każdym miesiącem. Ja też miałam bardzo piękny poród, taki naprawdę aż mistyczny. I ponieważ w ciąży czułam się tak różnie psychicznie i bałam się takich objawów, powiedzmy, depresyjnych po porodzie. I stało się coś wręcz przeciwnego. Dopiero potem przyszła taka realizacja właśnie, że aha, malutka ma miesiąc, już musiałam gdzieś pojechać, coś załatwić i nagle zaczynałam wchodzić w ten swój tryb zadaniowy. I tutaj mam wrażenie, był taki konflikt. Z jednej strony takie poczucie odpowiedzialności i trochę wyrzuty sumienia, że muszę gdzieś tu targać malutkie dziecko na drugi koniec Polski i czy to jest okej, czy to nie jest okej. I ciągłe wyczuwanie, gdzie jest ta granica. A jakim pani była dzieckiem? Byłam nieśmiałą osobą bardzo, ale dobrze się czułam w domu na przykład z moimi siostrami i kotami. Przybierałyśmy się, mieliśmy mnóstwo ciuchów i robiliśmy koncerty i zabawy przed mamą. Także to była chyba taka ostoja dzieciństwa. To plus moje wyjazdy na wakacje do Brzeżyna nad morze. Stąd, i każdego roku to samo. Tak, takie były czasy, prawda? Tak. Ile razy z rzędu? Przez 12 lat. To samo miejsce. Nie nudziło się. Nie nudziło się, wręcz powiem, że w zeszłym roku byłyśmy tam z Gają i z Mateuszem, moim partnerem, pojechaliśmy tam. No, 13 rok w moim życiu. W to samo miejsce. Dużo się tam zmieniło. Już nie ma wojskowego domu wypoczynkowego, tylko apartamenty. Ale no, niesamowite miejsce. Jak myślałam o tym, dlaczego mnie tak ciągnie do tego morza, dlaczego ta druga płyta i zresztą i pierwsza była bardzo inspirowana morzem. Ja myślę, że właśnie dlatego, że to moje dzieciństwo spędzone przy szumie fal i na plaży było jakimś takim miejscem, do którego uciekałam właśnie nawet w trudnych sytuacjach i no to się czekało cały rok. Już się zapakowało do tego auta, te 9 godzin, po prostu to był fascynujący czas. Dlatego też uwielbiam w podróżowaniu samo wsiadanie do samolotu, samo pakowanie się, to już jest początek podróży dla mnie. Magia. Niektórzy bardzo tego nie lubią. A ja uważam, że to jest właśnie ten łącznik pomiędzy tym światem, który się opuszcza i tą nową historią. A czym pachniał pani rodzinny dom? Od razu sobie pomyślałam bardziej o domu moich dziadków, bo z tym miejscem mi się kojarzą bardziej zapachy. Może być dom dziadków, to też rodzinny dom. Tak. Dzika róża. Moja babcia, pamiętam, robiła takie kąpiele z różnych pokrzyw, z suszonych liści. I to ten taki ziołowy zapach też mi przypomina tamten dom. Miałam coś takiego, jak podróżowałam właśnie skuterem czy motocyklem po Alaosie, te 6000 kilometrów, o których wspomniała pani. to tam czułam, w tej egzotycznej dżungli, czułam te zapachy z działki moich dziadków. To było dla mnie coś niesamowitego. Jechałam i mówię, ale jak to jest możliwe, że ja po prostu wyczuwam... No i to były oczywiście takie zapachy, których no nie jestem w stanie nazwać, ale to być może dlatego, że to była taka podróż trochę bardziej w głąb siebie i w przeszłość. I tym samym jakoś zaczęły te zapachy przypominać. A co w tej głębi? Skoro była to podróż w głąb siebie, pani znalazła. Myślę, że to wszystko słychać na mojej pierwszej płycie parsej. Która powstawała długo, prawda? Która powstawała chyba 10 lat. Tylko jeśli chodzi o warstwę kompozycyjną i pomysłów, to na pewno są utwory, które mają spokojnie z 10 lat. Ile w pani z ryzykantki? Mam wrażenie, bo już to chciałam powiedzieć, jak wcześniej rozmawiałyśmy na temat moich takich odrzucania i wchodzenia w kolejne nowe sytuacje. Mam wrażenie, że to jest, że to nie jest tak, że ja jestem taką osobą na co dzień. Mam wrażenie, że jednak mam w sobie i rezerwę i zastanawiam się i może nie do końca jestem pewna, że są momenty, w których jestem taka bardziej ryzykująca, a są momenty, w których jestem zachowawcza. Także ile jest? 55,5 myślę. Tak sobie pomyślałam o tej sytuacji, kiedy jechała pani na tym motorze. Te 6000 kilometrów to jest naprawdę kawał drogi po bezdrożach, bo to nie są przecież takie drogi jak u nas często. I tak sobie wyobraziłam tę ciężarówkę. To jak no niewiele brakowało, aby już pani nie tylko ze mną, ale z nikim nie rozmawiała. I pamiętam, jak pani siedziała na poboczu i płakała. Przyznam się, że już teraz bym tego nie zrobiła. Zwłaszcza mając dziecko. Myślę, że przede wszystkim tak. Dlatego. To chyba było takie najbardziej, najmocniejsze, bo się wydarzyło 3 dni po tym, jak ja się nauczyłam jeździć. Nauczyłam, to dużo wsiadłam po prostu na motocykl. Nigdy wcześniej nie prowadziłam jednośladu. Plus jeszcze na końcu świata, bo właśnie wtedy jeszcze byliśmy w Wietnamie. W tym momencie, kiedy zaczynam jechać pod górę, widzę, że jedzie taki szkielet ciężarówki, no bo to istniejsze azjatyckie ciężarówki, powiedzmy. I ta część dołączona zaczyna się ślizgać i po prostu kierowca traci kontrolę i ja widzę, że na wprost mnie leci ten szkielet metalowy. I tutaj mam cięcie, jak w filmie. I potem znajduję się po prawej stronie pobocza, zaparkowana, bezpieczna. Właściwej. Tak. Jedyne co robię, to tylko odwracam się, żeby sprawdzić, czy mój partner jest cały i zdrowy. I wtedy po prostu odreagowanie. Ale to, że miałam taki zanik, kompletnie nie pamiętam, co się wydarzyło, no było takie dodatkowo, że gdzieś zadziałał po prostu instynkt. No ale poradziłam sobie. A to prawda, że słuchała pani Psycho Billy? Tak. Ale to jest ostra historia. A które zespoły najbardziej? Bardzo lubiłam Krumena. Meteors to oczywiście no to podstawa, powiedzmy tam Psycho Billy. Demented Are Go. Uwielbiałam ten zespół. Uwielbiałam. Nie wiem, czy pokojarzy go pani? Nie. Tego akurat nie. Z takim szalonym ale to wokalistą. Też hardcore. Hardcore totalny. Ale to zdecydowanie był mój ulubiony zespół. No to oni tacy już takie mocne Psycho Billy. Takie bardziej psycho niż Billy. Psycho Billy no to jest muzyka, powiedzmy, punk lat 70. połączony z takim rockabilly, czy rock and rollem lat 50. Jeszcze z eksperymentami. Tak, więc oni, powiedzmy, grają na kontrabasach, tak zwanym slapem, czyli tak po prostu tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, uderzają mocno. No i oczywiście, no co jest najbardziej charakterystyczne w tej muzyce, to cały look. Kobiety się ubierają jak pin-up girls z tych lat tam 50-tych, 60-tych, ale to ma też taki sznyt trochę punkowy, trochę taki ciemny makijaże. Takie to nieoczywiste. Tak, tak. Czaszki, klany jakieś takie, no to jest połączone, ale chyba uwielbiałam to. Uwielbiałam się przebierać i chodzić na koncerty jeszcze. To były piękne czasy, bo wtedy jeszcze istniały kluby Aurora, Jadłodajnia Filozoficzna, taki był zakątek i tam się właśnie odbywały te koncerty. No, cudowna część mojego dzieciństwa, mnie dojrzewającej. Bóg istnieje? Ja nie wierzę w Boga, ale wierzę w energię jak szybko przeszliśmy od całej kobieli do Boga, to aż... A to wbrew pozorom wcale nie tak daleko. A wie pani, dlaczego pytam? Bo wybrała pani piosenkę o niezwykle głębokim tekście. Jeśli Bóg istnieje, to jest Kaja i Goran Bregowicz. Dlaczego akurat tak? Zastanawiałam się, o czym będziemy rozmawiać i pomyślałam sobie o dzieciństwie, o tym, jaka muzyka mnie fascynowała, jaka doprowadziła do tego, gdzie jestem i chciałam gdzieś zróżnicować. Wybrałam oczywiście swoją, ale też pomyślałam sobie o girls bandach lat 60., które były dla mnie taką dużą inspiracją, ale muzyka bałkańska też i Goran Bregowicz, którego zasłyszałam pierwszy raz oglądając filmy Kusturicy. A płyta Kai Bregowicza to uważam, że jedna z najpiękniejszych polskich płyt i mam z nią wspaniałe wspomnienia. A jakie wspomnienia? Właściwie z moją obecną rodziną, ale sprzed lat. Zapowie pani tę piosenkę? Oczywiście. Posłuchamy teraz utworu Jeśli Bóg istnieje, Kai Bregowicza. Skreśl dzisiaj w nocy imię moje i postaw krzyż, a przy krzyżyku znak ciszy posyp go popiołem. Jeśli Bóg istnieje, Thank you. Kaja i Goran Bregowicz, Jeśli Bóg istnieje, a w studiu Julia Pietrucha. A kiedy odejdziesz, kiedy umrzesz, nocy tej wtem przebudzą się kobiety dwie. Jedna to matka, wyleje łez lawinę, druga to ja, przeklnę twoje imię, a na końcu przeklnę samą siebie za to, że kochałam ciebie. To są słowa takie niezwykle dojmujące, głębokie i takie bardzo, bardzo wynikające z doświadczeń kogoś, kto to życie przeżył, doświadczył go mocno. Czym dla pani jest śmierć? Czy w ogóle 30-letni człowiek nie jest pełna, zastanawia się nad tym? Myślę, że tak. Myślę, że w obecnym świecie, w którym nie tylko nasza śmierć jest taka bliska, ale i też umieranie planety i obumieranie natury i świata nas otaczającego, jeszcze bardziej jesteśmy na to wyczuleni. Myślę, że to bardziej boli niż wyobrażenie śmierci jednostki, która tak naprawdę jest zupełnie nieznaczącą, malusieńką kropeczką, jak patrzy się na firmament gwiazd. Pani jest malutką kropeczką? Jestem bardzo malutką. Mieszkam w Gdańsku na 10. piętrze i mamy taki piękny widok z balkonu na las i na to piękne niebo. I bardzo często zastanawiam się, którą z tych malutkich kropeczek jestem i jak nieznaczący jest ten mój byt oczywiście w kontekście tego świata. Trochę o tym mówię, bo byłam właśnie w podróży na Bali i przeraziło mnie obumieranie natury i ilość śmieci, ilość zatrucia, jakie coraz bardziej postępuje i które widać chociażby właśnie podróżując w to samo miejsce w, nie wiem, przestrzeni 3-4 lat i widząc, jak bardzo się to zmienia. Wychodzi pani z workami śmieci i wyrzuca je do rzeki, która potem spływa gdzieś obok nas. No to jest to trochę bardziej namacalne. Kiedy uświadomiła sobie pani, że jest pani tą małą kropeczką? Nie wielką aktorką, która wciela się w rolę w słynnym serialu. Nie osobą, która nonszalancko być może rzuca psychologię, studia, która ma ochotę podbić świat, czyli tak naprawdę czerpie garściami, bierze to, co chce. Przynajmniej takie wrażenie sprawia. Kiedy uświadomiła sobie, że nie, to nie jest tak, że to jest ta maleńka kropeczka. Myślę, że zawsze to wiedziałam. Gdzieś może bardziej świadomie, może mniej, ale myślę, że to zawsze dawało mi taką, że sodówka nie pozwoliła mi uderzyć do głowy. Świadomość. Takiego momentu pani nie przeżyła, że ja Julia Pietrucha. Znaczy wiadomo, że są momenty, kiedy się cieszy swoim sukcesem, kiedy, nie wiem, może bardziej namacalny jest to szczęście i ta satysfakcja, ale szczerze mówiąc mam wrażenie, że zawsze gdzieś dbałam o to, żeby nie zmienić się, nie odsunąć się od najbliższych mi osób, nie zdradzić przyjaciół, nie zostawić gdzieś tego, kim jestem i to, jak jestem też definiowana właśnie przez obecność najbliższych osób. A kim pani jest? Pani jest naprawdę bardzo metafizyczna. Jeśli pani pozwoli, to jeszcze przez moment pofruwamy sobie, a potem zejdziemy na ziemię. Kim ja jestem? Jakąś po prostu kropeczką. Kropeczką, jakąś energią, która tu przybyła, żeby coś tam może dostarczyć paru wzruszeń. Energią? Myślę, że tak. Może trochę załagodzić niektóre sytuacje, może trochę wzburzyć inne. Myślę, że dopóki będziemy słuchać muzyki, to może tak, a dalej to kto wie. A co by pani chciała po sobie jednak zostawić? Na pewno już zostawiam w postaci mojej córki. Gdzieś czuję, że ona będzie kontynuacją mnie i kontynuacją tych genów, które gdzieś przeze mnie też przechodzą. A myślę, że już zostawiłam. Mam wrażenie, że muzyka, którą stworzyłam, jest takim przekazem, który zostanie. Dopóki będziemy słuchać muzyki, bo nagle Może już niedługo nie będziemy, kto wie. Albo w innej formie, prawda? Albo w innej formie, jakichś dźwięków po prostu. To też jest ciekawe, jak to sobie człowiek wyobrazi. Mhm. Jak to będzie wyglądało? Jak będzie wyglądała muzyka za 100 lat? Tak. Czy to będą tylko bity? Czy to będą tylko fale? Może będzie wczepiona w nasze wnętrza. Tak też może być. Cisza jest ważna? Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo cenię sobie ciszę. Mhm. A jak wchodzi pani do swojego mieszkania na 10 piętrze, to... Co wtedy gra? Śpiewają ptaki. Ryją dziki. Jeszcze. Oby, jak najdłużej. To są głównie takie dźwięki. Nie dochodzą dźwięki ani samochodów. Nie słychać niestety morza, bo jest kawałek dalej, ale widać je. A kiedy stoi pani na scenie i przed panią jest ten tłum, to co dodaje pani odwagi? Chyba pasja. Gdybym tam wchodziła nieprzekonana, że to, co robię, jest całą mną i że daje się po prostu na golaska, na talerzu, obdarta ze wszystkich emocji, to myślę, że byłoby mi ciężej. Mm. Że nic nie udaję, że po prostu jestem sobą i przychodzę z tym, co mam i albo to ktoś bierze, albo nie. Ile w pani z pani taty? Myślę, że obydwa jesteśmy zen. Trochę. Znaczy ja trochę... Jestem zen, a on jest bardzo zen. Szukamy w głąb siebie. Do czego tego potrzebujecie? Myślę, że do pielęgnowania swojej wrażliwości i bycia dobrymi po prostu. Dla siebie i dla świata. Tata z panią gra? Grał ze mną parę razy, ale nie grał w zespole, nie. A na czym grał? Na gitarze. I na ukulele. Nauczyłam go. Zagrał na pierwszym kursie. Tak, ja się nie podjęłam tego. Ponieważ ja na ukulele do dzisiaj gram... Bardzo słabo. Nie rozwinęłam tej umiejętności. Jest to zdecydowanie tylko instrument akompaniujący. Także wszystkie utwory na ukulele są nagrane przez niego. Ale nie wstydzę się tego zupełnie. A na ilu instrumentach dzisiaj pani gra? No gra to jest też dużo powiedziane. Próbuję, odważnie próbuję. Na pianinie trochę gram. Na ukulele, na gitarze, tamburynie i na kazoo. No... Myślę, że wystarczy. Jest pani młoda? Ostatnimi czasy mam takie myśli, że jak to będzie cudownie, jak już będę na emeryturze. Dobra. Będzie pani na emeryturze. No, jak będę miała taką 60, jakie to będzie piękne. I co będzie cudownego w tym? Chyba już brak takich oczekiwań w stosunku do życia, że jeszcze to muszę zrobić, że jeszcze to, że już wtedy będzie tylko takie po prostu, jak cudownie rozkoszować się życiem. Już nic nie muszę. Już wszystko, co miałam zrobić, zrobiłam. Ale będzie pani rozkoszną staruszką, mam wrażenie, jeżeli to się spełni. A za co pani siebie lubi? Tak naprawdę. Patrzy pani w lustro i no dobra, Julka, okej. Okay. To jest okej. Okay. No za to, że staram się być chyba dobrym człowiekiem. Trudne to jest? Myślę, że jest bardzo trudne, no. No bo to jest ciągła walka z byciem dobrym dla siebie i byciem dobrym dla innych. Gdzie tutaj znaleźć ten... Balans. Ten balans, no. A za co pani siebie nie lubi? Jeżeli są takie. Za swój egoizm. No, który mi czasami po prostu zabiera umiejętność cieszenia się tym. Wie pani, jeszcze nie pytałam tak młodej osoby o to, o co zapytam za chwilę. Jestem bardzo ciekawa, jak będzie brzmiała odpowiedź. O co w tym życiu chodzi? Po co ono w ogóle jest? To jest dobre pytanie i chyba... Jeśli wierzymy w reinkarnację, o czym mówiłyśmy przed audycją. Wierzymy? Myślę, że tak. Może to nie jest takie pełni świadome u mnie, ale na pewno czuję, że nie zatraca się ta energia, tylko ona gdzieś tam sobie krąży. No to jest to po prostu zbiór doświadczeń i jakichś trudności i pięknych chwil, które powodują, że człowiek dojrzewa, przeżywa, czegoś się uczy, potem kończy swoje życie i właściwie... Potem się zastanawia, a po co to, a po co ja straciłem tyle czasu na to i na to? A można było... Jak to ciekawe jest, jak perspektywa nagle na przestrzeni czasu się zmienia. Fajnie by było zawsze mieć mądrość tę, którą ma się już pod koniec i taki dystans. A tu i teraz należy się po prostu cieszyć, doświadczać, smucić, płakać i brać to wszystko takim, jakie jest. I nie bać się zmian, ale też i nie bać się stagnacji. Akceptować. Akceptować po prostu. A na co nie warto tracić czasu? na bycie, to jest niestety moja cecha, z którą bardzo walczę i czasami wychodzi mi lepiej, czasami gorzej, na takie bycie zapieczonym w jakiejś swojej racji. No, myślę, że to było słychać. Czasami mi się zdarza, no to jest straszne, bo to jest, nic się tym nie ugra i to tylko czas mija. Szkoda go tracić na takie po prostu nic nie wnoszące zapiekanie się. Pani. Bo kobieta sama w otoczeniu nie tylko 7 muzyków, facetów, ale i całego świata muzycznego, który jest przepełniony mężczyznami głównie, musi sobie radzić, no i musi wiedzieć, czego chce i po prostu mieć postawić na swoim i czasami wbrew temu, że może nie ma racji, z pełną świadomością powiedzieć, że ma rację i zarządzić, no bo racja to też jest kwestia, prawda, dyskusyjna, a ktoś musi powiedzieć, robimy tak i tak, no. I to mi się sprawdza w pracy, a w domu bardzo się staram to kontrolować i trzymać na wodzy. Co by pani dzisiaj powiedziała tej małej dziewczynce, która w pani jest? No chyba bym ją przytuliła. A za co by jej pani podziękowała? Za to, że jest super dzielna. Czy jest takie dziecięce marzenie, które chciałaby pani jeszcze spełnić? Swoje dziecięce? A, nie, no to myślę, że jeszcze z parę razy bym pojechała do parku rozrywki i pozjeżdżała na tych wszystkich. To będzie super. Jakoś tak totalnie, albo się tego bałam, albo, a tu nie mogłam sobie nic zrobić, a to niebezpieczne. Taka. Mam wrażenie, że to było super. Do na maksa. No. Tak. Te dwie piosenki, które zostały na koniec, są skrajnie różne. To jest Amy Winehouse. No i te panie w tych ładnych sukienkach, lata 50., którą piosenkę wybierzemy. Żeby utrzymać ten pozytywny wydźwięk naszej rozmowy i tę pozytywną energię, to posłuchajmy Be My Baby, zaśpiewany przez zespół The Ronettes. To jest utwór z filmu Dirty Dancing, który w wieku dziecięcym oglądałam, myślę, że jakoś ze 100 razy. Bardzo wtedy chorowałam. Przychodziłam do mamy i oglądałyśmy Dirty Dancing, także soundtrack z Dirty Dancing jest naszpikowany utworami z lat 60. i girls bandami. Spowodował, że tak bardzo lubię tę muzykę i ona miała taki wpływ później na moją twórczość. Do dzisiaj ma. I do dzisiaj ma, także uwielbiam ten utwór. Za każdym razem, jak słyszę go w radiu, przychodzą mnie ciarki i jest mi po prostu dobrze. Jest to taki rzewny, ale też i słoneczny i taki totalnie 60-sowy. A skąd w tym zestawieniu Emi? Emi kocham miłością po prostu niewytłumaczalną i myślę, że ona też miała na mnie bardzo duży wpływ muzyczny pod kątem muzyki lat 50., 60. Mam wrażenie, że obejrzałam chyba wszystkie jej wykonania i miałam wrażenie, że przy każdym wykonaniu śpiewała inaczej, z inną emocją, inaczej operowała głosem i to było dla mnie coś fascynującego, że można ten sam utwór na tyle różnych sposobów zaśpiewać, już abstrahując oczywiście od jej niesamowitego talentu. No to było coś dla mnie takiego niezwykłego. Także myślę, że jej niezdolność do poradzenia sobie w życiu doprowadziła do takiej sytuacji, która ją po prostu zabrała. Ale jeśli chodzi o przestrzeń artystyczną, no to jest coś, co uwielbiamy. No popatrzmy na wszystkich wielkich, których wielbimy do dzisiaj. I to, że ktoś potrafi po prostu oddać całego siebie, powoduje, że jest tak elektryzujący i tak pociągający i tak bardzo go chcemy. Tylko, że to jest tak bardzo destrukcyjne. No potężna cena. Nie, chyba na to nie stać. Całe szczęście. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Za wizytę w studiu, za to, że pani zostawiła tę maleńką córeczkę, która czeka pewnie teraz. Tak. Z utęsknieniem. Naszym gościem była Julia Pietrucha. Bardzo dziękuję serdecznie. Agnieszka Furtak-Bilnik, Krzysztof Sagan, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się. Do usłyszenia za tydzień. A na sam koniec... Be my baby. Never let you go.